stanowczo wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, trzeci dzień czerwca. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Są już bezpieczne w Polsce. Trzy polskie działaczki uwolnione z aresztu na Białorusi. Sytuacja epidemiczna coraz lepsza. Od jutra wracają targi i wystawy, otwierają się sale zabaw dla dzieci. Boże Ciało rozpoczyna długi czerwcowy weekend. Na drogach więcej policyjnych kontroli. Trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi dziękują władzom w Warszawie za pomoc w uwolnieniu. Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa dzięki staraniom naszych służb dyplomatycznych wyszły z aresztu na Białorusi. Od 25 maja są w Polsce. To były okrutne dni. Tak o czasie w białoruskim areszcie mówi Anna Paniszewa, szefowa Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu. Byłam popchnięta przy transportowaniu mnie z komitetu śledczego do takiego czasowego miejsca utrzymania i dostałam urazy kręgosłupu, dostałam złamanie nadgarstka. Irena Biernacka ze Związku Polaków na Białorusi mówi, że do białoruskiego więzienia przyjeżdżał polski konsul i pytał, czy jest gotowa jechać do Polski. Oczywiście nam nie chciało się wyjeżdżać, ale no jak wyszło, tak wyszło. Jesteśmy już tu, nie widzieli my nijakich dokumentów, my nie podpisywali na granicę. W więzieniu nadal pozostają Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Władze w Warszawie domagają się uwolnienia wszystkich Polaków z białoruskich aresztów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Sytuacja powoli wraca do normalności. Od jutra znów będzie można organizować targi i konferencje. Zwiększony zostanie również limit osób uczestniczących w spotkaniach i zgromadzeniach, w tym w weselach. Znoszenie restrykcji sanitarnych jest możliwe, bo poprawia się sytuacja epidemiczna. Ostatniej doby potwierdzono 664 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 128 osób. Spada liczba zakażeń, zgonów i hospitalizacji. Coraz mniejszy jest również odsetek pozytywnych testów na COVID-19, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach. Od niedzieli 6 czerwca nastąpi dalsze luzowanie obostrzeń. Będzie można organizować targi, konferencje i wystawy z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Na tych samych zasadach będą mogły działać sale zabaw dla dzieci. Zostanie zwiększony też limit zgromadzeń i spotkań, między innymi wesel, dodał szef resortu zdrowia. Zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Minister dodał, że do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach konferencyjnych. Po weekendzie premier ogłosi kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały podczas wakacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia organizowane są uroczyste nabożeństwa i procesje do czterech ołtarzy, mówi proboszcz archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz prałat Bogdan Bartołd. To jest święto ukazania światu, że wierzymy w Boga, który kocha, kocha każdego człowieka i do każdego chce przyjść. W stolicy w związku z aktualną sytuacją epidemiczną centralna procesja Bożego Ciała nie odbędzie się. W archikatedrze o 10:00 zostanie odprawiona msza święta, po niej ze świątyni wyruszy procesja i przejdzie ulicami Starego Miasta do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce będzie strzec bezpieczeństwa na drogach w czasie długiego weekendu. Funkcjonariusze zapowiadają częstsze kontrole. Przygotowując się do podróży, pamiętajmy o stanie technicznym samochodu, o odpowiedniej regeneracji, o tym, żeby ruszać w drogę wypoczętym, oczywiście trzeźwym. Mówił komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. We wtorek weszły w życie nowe przepisy, które zakazują tzw. jazdy na zderzaku. Policjanci też będą na to zwracać uwagę. Powieść W nocy każda krew jest czarna Davida Diopa zdobyła nagrodę Bookera. Diop to Francuz pochodzenia senegalskiego. The winner is At Night All Blood is Black. Milczenie pradziadka to punkt wyjścia historii Davida Diopa. Milczenie człowieka, który przeżył okopy pierwszej wojny i nigdy nie chciał już do tego wracać. A to osobiste wspomnienie zmienia się w fikcję, w opowieść o dwóch senegalskich żołnierzach, Medembie i Alfie, walczących dla Francji. Wkrótce przy życiu zostanie jeden z nich, a Diop weźmie czytelnika w podróż pełną pytań o przyjaźń, o poczucie winy i radzenie sobie ze stratą. We agree. Zaczarowana proza i mroczna, genialna

wybitne. Wysyłam nadzieję, co na śnieg się dzieje. Wierzę, że na łąkach mych spotkam Cię. Janki, utwór zespołu Deus Meus, solo Lidia Pospieszalska. Od godziny opowiadamy Państwu o tegorocznym koncercie, za nami spotkanie z Janem Budziaszkiem, a z nami już Lidia Pospieszalska. Witam Cię pięknie. Witam również pięknie. Ja nie bez powodu przywitałam Cię utworem W niebo wianki. Mam wrażenie, że to idealny utwór na Boże Ciało, chociaż chyba nie był tak do końca z myślą o tej uroczystości pisany. Nie no, oczywiście napisany był na płytę Deus Meus, właśnie pod tym tytułem zresztą, bo ten tytuł się wszystkim spodobał. Także później został zapożyczony, ale po prostu jak jest fajna piosenka, to dlaczego nie grać jej wszędzie? Poza muzyką tradycyjną oczywiście, która jest moją miłością niewątpliwie, też lata 60., czyli czasy komedy i jakoś to tak we mnie mocno siedzi, że trudno mi się tego wyzbyć i gdzieś tam co jakiś czas w jakimś utworze tą melodykę przemycam. A tekst ojca Andrzeja Bujnowskiego jest pięknym poetyckim wyrażeniem tego, cóż my możemy Panu Bogu podarować. I tam rzeczywiście ta wymienianka jest niesamowita. Fiołki, róże, trzy, zapach bzu, zbóż, nawet rechot żab, coś tam, wszystko się tam odzywa. Wszystko, co jest w przyrodzie i co właściwie Bóg stworzył. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteście już pełnoletni. Czy myślałaś, że to tak szybko minie, miało się skończyć właściwie na jednym koncercie? Ty pamiętasz te początki muzyczne swoje tam? Oczywiście, no bo one były bardzo, znaczy pionierskie, a rzeczy pionierskie się bardzo pamięta, bo tam wszystko było pionierskie. Trzech, nawet w pierwszym roku chyba trzech dyrygentów, wśród których też byłam ja. Scena maleńka, chór, jakaś totalna zbieranka. Kamer chyba jeszcze wtedy nie było, albo nagranie audio, ale pamiętam atmosferę i tego porwania się na coś dużego, bo to jest teraz Boże Ciało, chyba wcześniej takich sytuacji nie było. Nie było. Żeby te koncerty się odbywały po południu w Boże Ciało właśnie, a idea była taka, żeby ludzi oderwać od telewizorów ewentualnych, żeby samemu też móc uświęcić ten dzień jakoś śpiewem i takim dopełnieniem tego Bożego Ciała, wydaje mi się, to jest taka idea. Wiesz co, to chyba się tak narodziło, było jakieś tam podsumowanie z Jasiem, z księżmi. Widzieliśmy sens w tym wszystkim. I mieliście też taki background z zewnątrz, z Rzeszowa, że ludzie chcą tutaj przyjść, że będą chcieli przyjechać na drugi rok? To z roku na rok jakby zyskiwało sławę, że tak powiem. I coraz szersze kręgi zataczało, także coraz ludzi z roku na rok było więcej istotnie. Ty zajęłaś się tak przygotowaniem chórów, nauką śpiewu czy repertuarem? A, wszystkim naraz. Oprócz mnie oczywiście była też ta marka, później się to tak wykrystalizowało, że byłyśmy we dwie dosyć długo. Chór na miejscu się też przygotowywał, czasem jeździłyśmy tam wcześniej, różnie to bywało. Ale no, repertuarem też, bo zawsze jednak w tym gronie ten repertuar powstawał, czyli właśnie Jasia, Marcina, mój, Andrzeja Cyprysia. Było to bardzo dużo zadań dla mnie i stąd później po jakimś czasie no, zdelegowania się też wycofałam, bo ciężko mi było pogodzić jedno z drugim. Czasami bywało tak, że było tylko dyrygowanie i nie śpiewałam. Po prostu to już był taki no, jakby duży stres, dlatego że nie czuję się jakimś szczególnym przygotowanym do tego zawodowo. Ja nie skończyłam szkół muzycznych i musiałam się jakby nauczyć bardzo szybko no, czegoś, co wcześniej nie robiłam. Czyli dyrygentury trochę choralnej? No troszkę takiej, trudno powiedzieć choralnej, bo po prostu generalnie dyrygentura, czyli prowadzenie ludzi, wymaga pewnych umiejętności, odwagi oczywiście, ale te rzeczy też mnie dużo uczyły, bo jakby trzeba w sobie bardzo wielką dyscyplinę znaleźć, czyli nauczyć się konkretnych rzeczy, poczucia rytmu, wchodzenia w ten rytm, pokazanie tego rytmu, pokazanie frazy. To są rzeczy, które również przy śpiewaniu pomagają oczywiście, czyli to, co masz w sobie niejako trochę podświadomie, musisz pokazać na zewnątrz i musisz to umieć pokazać. Więc ćwiczyłam przed lustrem na przykład do utworów i patrzyłam, jaki jest efekt, czy to jest dobre, czy nie. Podpatrywałam różnych dyrygentów i to było właśnie taka szkoła, żeby też jakby poprowadzić całą tą grupę, dużą w sumie ponad 100 osób, jakby żeby byli jednym ciałem, jednym duchem po prostu i żeby też umieli się umiejętnie pokazać, ruszać, przeżywać, żeby umieć pokazać emocje, które towarzyszą pieśniom. Jesus, Pan, karmi nas swoim ciałem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Solo Lidia Pospieszalska, chór i orkiestra jednego serca, jednego ducha. Chór i orkiestra tworzona specjalnie na to wydarzenie. Jesteście po studiach muzycznych, zatem prezentujecie ten poziom zawodowy. I teraz chcecie tych amatorów jakby troszeczkę właśnie podciągnąć do tego poziomu zawodowstwa pewnego rodzaju. Część ludzi zna nuty. Myślę, że mają kontakt ze szkołami muzycznymi, także radzą sobie nieźle, a ponieważ ja mówię, ta atmosfera tego koncertu i to, jak to się odbywa, to już troszeczkę jest znana w środowisku, więc ludzie się, podejrzewam, również do tego przygotowują, bo wiedzą, z czym się muszą zetknąć i myślę, że dbają też i o swój głos, o pewne umiejętności, które się szlifuje później oczywiście na próbach, ale myślę, że nie można sobie tak przyjść z ulicy i wejść i od razu jestem gotowy. Czyli wbrew pozorom podniesienie poprzeczki muzycznej na jak najwyższy możliwy poziom zaowocowało nie zniechęceniem, nie odpłynięciem ludzi, tylko wręcz przeciwnie, zaczęło przyciągać i zawodowców, i śpiewaków, i muzyków, którzy chcą się na tej scenie pokazać, i amatorów, którzy chcą się czegoś nauczyć? Chyba tak, chyba jest wszystko tak, jak mówisz. Myślę też, że ludzi, którzy bardzo chcą tam być, bo to jednak jest wyzwanie, to jest ciężka praca, długi koncert, oni się tego wszystkiego uczą na pamięć, różnych głosów i to są próby kilkugodzinne, wielogodzinne, co poniedziałek od chyba półtorej miesiąca, a później już jakby od poniedziałku już do końca, prawda? I one nie są komfortowe, nie? To jest po prostu, to jest bardzo duża grupa, w której też o koncentrację jest trudno. Także to jest dosyć męczące i jest to wyzwanie. Myślę, że to też zachęca właśnie samo bycie, branie udziału być może jest dla nich takim właśnie wyróżnieniem i potrafią jakby temu sprostać. Lidia Pospieszalska, osoba, która czuwa nad tym balansem pomiędzy stylami muzycznymi na koncercie jednego serca, jednego ducha. Te koncerty są co roku rejestrowane. Ty wielokrotnie występujesz solo na tym koncercie. Czy to jest jednak pewnego rodzaju stres, nawet dla zawodowca, świadomość, że nie wejdziemy do studia, nie powtórzymy tego? Jeżeli coś zaśpiewa się obok, no to już tak zostanie. No dla mnie to jest straszne. Nie ukrywam, że już dzisiaj się pocę. No bo też mam swoje kłopoty ze zdrowiem, mam astmę i to jest dla mnie takim rodzajem troszeczkę chodzenia po linie, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nie mówiąc o tym, że rzeczywiście może im człowiek jest starszy, tym trudniej to znosi. Myślę, że tak, byłam kiedyś zdziwiona, jak jakaś starsza aktorka powiedziała, że ma coraz większą tremę w miarę upływu lat. No, a wydawałoby się, że to powinno być odwrotnie. Tak, że już tyle razy się to robiło i w zasadzie to jest. Ale znam takich muzyków, którzy wciąż zapominają tekstu, właśnie starych wyjadaczy. Nie jest takie proste. No właśnie fakt tej niepowtarzalności. Ja generalnie jestem człowiekiem, który uwielbia muzykę kameralną. To znaczy moje małe koncerciki jazzowe i gdzie mam kontakt taki bezpośredni z ludźmi, kiedy ja mogę sobie porozmawiać, kiedy ja mogę w każdej chwili się wyłączyć, bo mam takich muzyków, którzy improwizują, ja z nimi jakieś tworzę czasami nowe płaszczyzny, nowe brzmienia muzyczne, no może to dużo powiedziane, ale trochę się bawimy tą muzyką. Na takim koncercie musisz wyjść, musisz właściwie stanąć przed olbrzymim tłumem i no i trudno mi powiedzieć, emocje są tak olbrzymie, ale rzeczywiście muszę być bardzo skoncentrowana, żeby nie było jakiejś wpadki, a zresztą były, więc jakby powiem, że to nie jest tak, że ja już któryś raz robiłam to dobrze i teraz będzie też dobrze. Nie mam nigdy tej pewności. Nigdy nie wiadomo do końca, co się stanie na tej scenie przy takiej ilości osób. Znaczy, oczywiście repertuar, znamy się wszyscy i w zasadzie jesteśmy przewidywalni oczywiście, ale często jest tak, że jakiś utwór wywołuje ciąg pewnych zdarzeń, ktoś coś powie ciekawego albo zaśpiewa inaczej niż na próbie. Także na szczęście jest taka pewnego rodzaju dowolność w granicach oczywiście, ale jest pewnego rodzaju swoboda w przeciwieństwie do takich typowych koncertów kamerowanych, gdzie w zasadzie najważniejszy jest ten, jak się później okazuje, bardzo ważny jest ten obrazek i to od do, te sekundy i one tak straszliwie narzucają i paraliżują, że przekroczenie jakiejś tam czasu, limitu czasu w wykonaniu utworu jest już czymś strasznym. Tutaj na szczęście tego nie ma, więc można sobie zaśpiewać jeszcze raz, jak się ma ochotę, jakiś refren powtórzyć z ludźmi i to wszystko jest dosyć płynne. To ma sens, bo dlatego, że w przypadku takiej modlitwy tych wszystkich ludzi, którzy śpiewają, bo dla mnie jest to modlitwą, śpiew ludzi, śpiew chórów, śpiew publiczności i solistów, może właśnie mieć jakby taką swobodę, może mieć miejsce. W przypadku takich ograniczeń na pewno jest to bardzo trudne. Kto wskazywał drogę w noc i dzień, kroczył przez pustynię z ludem swym, drogą dzikich głosów pośród szarych skał. Kto wielbłądy poił wodą z gór i nakrywał na pustkowiu stół, karmił karawanem manną wiele lat. To ja chcę, póki Pan nie wymy. Przesuwał z hukiem szczyty gór, a potężną ręką ściany wód. Kto o świcie ciszą mówił do dzieci swych. Kto wyciągał tarczy, chronił lud przed Amalekitą, wrogiem złym. W obiecanej ziemi wypatrywał nas. To ja chcę, póki Pan nie wy. Kto ratuje wciąż, odwraca gniew i pochyla się nad ludem dziś, krąży nad nim tak jak orzeł nad gniazdem swym. Kto niebieski przygotował dom i zaprasza nas na ucztę swą, w obietnicach swych na wieki wierny jest. solo Lidia Pospieszalska, która jest naszym gościem. Mówimy o trudach takiego występu na żywo, który jest występem, a jednocześnie czymś więcej. I nad tym wszystkim, nad tą swobodą i tą relacją między muzykami, chórem, a tymi, którzy są pod sceną, czuwa Marcin Pospieszalski, który jako dyrygent na żywo musi reagować i na publiczność, i na to, co się dzieje na scenie, i na przykład w ostatniej chwili zmieniać jakąś koncepcję muzyczną, bo widzi, że taka jest potrzeba. Tak, właśnie to jest to piękne, że można to zrobić. A Marcin ma taki charakter, ma taki rodzaj i muzykalności, i wyczucia tej sceny, i wyczucia też atmosfery, modlitwy, tego, co się dzieje rzeczywiście, że potrafi zareagować wtedy, kiedy na przykład dzieje się w muzyce, czy w ogóle dzieje się w muzyce coś jakby, że coś siada, tu się tak mówimy w cudzysłowie, w sensie, że nagle spada jakieś napięcie, że się robi nuda, on wtedy jakby napędza wszystko, bierze inny utwór, albo też odwrotnie, czuje, że jest świetnie, to wydłuża tę atmosferę. Także Marcin jest mistrzem pod tym względem i umie, pomimo, że gra jednocześnie na gitarze basowej i nie jest dyrygentem na tym koncercie, ale właśnie widocznie ta gitara basowa mu w tym zupełnie nie przeszkadza. A też pomaga w utrzymaniu pewnego rytmu. Za dawnych czasów też nie było dyrygenta jako dyrygenta, tylko pianista, który po prostu drygował od instrumentu. Oczywiście, tak. On machnie tą gitarką, wiesz, tym, już wiadomo, wszyscy wiedzą, gdzie jest raz. Podobno jest tak, że 11 listopada świętego Marcina to taki moment, kiedy rozpoczynają się muzyczne pertraktacje, no ale na wszystkie pytania ostateczny gust muzyczny nakłada Lidia Pospieszalska. Rzeczywiście mówisz czasami, nie, to już tego to już nie, drodzy panowie. Ale słuchaj, teraz już pomału każdy tak mówi, wiesz? Już się nauczyli. Nie, oczywiście ja jestem taka, powiem szczerze, nie lubię prostych rozwiązań w muzyce. I jak jest za dużo takich rzeczy, które wiesz, upraszczają, że melodia jest bardzo uproszczona. Ja wiem, że Marcin to bardzo szlachetnie obrabia i dodaje te kontrapunkty i wszystko, ale czasami jest tak, że się tak źle kojarzy utwór, że jest taki upu-cupu, że obawiamy się, że nawet gdy on zostanie ładnie zagrany, to i tak pójdzie gdzieś daleko i znów będzie to upu-cupu. Prawdą jest taką, że też nas musi też coś ponieść. Gdybym nie znała muzyki tradycyjnej albo muzyki ludowej, jak to woli, gdzie melodyka jest czasami bardzo złożona i bardzo trudna, czyli u ludzi rzekomo niewykształconych, chłopów czy po prostu ludzi ze wsi, mówią o XIX wieku czy początku XX, skąd te pieśni jeszcze jakoś przetrwały. Gdybym właśnie, mówię, nie znała tej melodyki, która wcale nie jest prosta, to może bym mówię, no dobra, ludzie potrzebują i tak dalej. Ale wiem, że wcale nie trzeba jakby zaniżać tych lotów, bo to jest kwestia oczywiście wychowania, ale też myślę, że w człowieku też jest potrzeba przeżycia czegoś głębszego, czegoś piękniejszego. Szlachetniejszego. Szlachetniejszego po prostu. Bo te upu-cupu mamy na co dzień, tak, wszędzie. A nie powinniśmy się stawać autorytetem w disco polo, czy no już może tu przesadziłam, ale generalnie w muzyce bardzo uproszczonej. Nawiązując do tej twojej miłości i znawstwa muzyki ludowej, ja chciałabym słuchaczom zaprezentować utwór zatytułowany Gwiazdo Jasności. Z akcji Majowe za firanką. To jest piękna pieśń. Nauczył mnie Adam Struk. Nie wiem, co on na to, bo ja to zrobiłam cały aranż i śpiewam bardzo prościutko. melodia jest niesamowita i tekst po prostu. To jest coś, co mnie od razu zachwyciło i postanowiłam sobie to zrobić. To jest właśnie pieśń jest ludowa sobie. Właśnie. Tak, jest pieśń ludowa, tak. I ponieważ no, zostałam poproszona o to, żeby coś przekazać temu majowemu zawiranką, więc się zmobilizowałam. Powstał właśnie jakby powstała aranżacja, nagrałam większość śladów, również flet, na którym się uczę od niedawna grać i no i to tak, Marcin chyba to zgrał, aha, jeszcze tam Zuzia mi dograła jedną partię fletu, Zuzia Topaszewska. Ta melodia, czy jest prosta, no jest przepiękna, nie zastanawiałam się, czy jest trudna, czy nie, chociaż trochę tak, trochę wymaga, żeby się jej nauczyć przede wszystkim, nie, że powtarzasz ją od razu, tylko żeby się jej po prostu nauczyć, zwłaszcza nauczyć się tej pięknej frazy, bo ten tekst też skłania do tego, żeby tak, a nie inaczej ją frazować po prostu. Gwiazdo jasności, Panno czystości, Tyś jest wonny kwiat, śliczna lilia, Panno Maryja, módl się za nami. Gwiazdo jasności, majowe za firanką, Lidia Pospieszalska, tekst ludowy, takie pieśni ludowe pojawiają się dosyć często na koncertach Jednego Serca, Jednego Ducha, jako takie umiejętnie wplecione pomiędzy inne style, żeby ubogacić, czy żeby nie przestraszyć tej młodej publiczności? Żeby pamiętać, że muzyka tradycyjna, również kościelna, jest przepiękna i że zawiera piękne teksty i piękną melodykę i żeby o tym nie zapomnieć, żeby nie śpiewać Hillsongów i żeby ludzie pamiętali o tym, że mamy takie bogactwo. Nikogo nie trzeba przekonywać, bo zagra orkiestra, melodia jest ładna, chór ładnie zaśpiewa, może pojawia się solo przez te pieśni maryjnek. Cóż więcej, po prostu to jest rzecz może inna niż na co dzień, ale wciąż jakby inspirująca dla młodych ludzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pośród głąki wiatr szumi obok gna. Usłysz muzykę, zagrają nam żywinie traw. I w polu gra, i w lesie gra. Muzyka sfery, miejsca brak, z którego nie dobiega śpiew. Ananani, fananani, fananani, sanaina, z którego nie dobiega śpiew. Harmonii sznurem chronisz mnie i burzysz mury, ścian wreszcie nie ma głębi serc. Kosmosu ład, jak gąbka deszcz pochłania nas, twój pokój trwa, harmonia trwa i karmi czas. I w polu gra, i w lesie gra, muzyka sfer i miejsca brak, z którego nie dobiega śpiew. Z którego nie dobiega śpiew. Z którego nie dobiega śpiew. Pośród kłąki wiatr szumi obok gna. Usłysz muzykę, zagrają nam żebinie traw. I Szuruburu, Lidia Pospieszalska, ojciec Andrzej Bujnowski. To taki utwór, który znamy już od paru miesięcy. Ja mam zawsze wrażenie, że jeszcze 30 sekund, jeszcze 20 sekund takiego utworu, który też trochę oscyluje pomiędzy różnymi stylami. No, widzisz, to jest taki styl z lat 60. wydaje mi się. To jest znowu nawiązanie do, Wandy Warskiej, tej płyty. To już trochę nie śmiem się ten, a na pewno mnie to wiele razy tę płytę słyszałam i w którymś momencie pewno się odzywa. Ten utwór pojawi się na koncercie? Wiesz co, on nie jest takim utworem jednak. To jest jednak utwór, który... No nie zaśpiewają sobie tłumy. No nie. A idea tego koncertu jest taka, żeby jednak ktoś coś mógł z tego wynieść i samemu zanucić. Aczkolwiek, wiesz, no byłoby cudnie, jakby ktoś tę melodię zapamiętał. Nie jest akurat taka najprostsza. Ten utwór powstał w sumie w dobrych czasach, bo ona troszkę może nie nawiązuje bezpośrednio do tego, czym się obecnie znaleźliśmy, ale... Mówi o pokoju, o harmonii, jakby harmonii wszechpojętej, czyli nie tylko harmonii przyrody, ale harmonii ludzi. Tam są takie słowa: i Szuruburu harmonii sznurem chronisz mnie, i burzysz mury, ścian wreszcie nie ma w głębi serc. To jest takie dla mnie cudne przesłanie, że te podziały, które w nas są obecnie i jakby narastają, są czymś złym i są antytezą, antyharmonią. I ten tekst, wydaje mi się, tak idzie w poprzek tego, co się dzieje na świecie i jest pobożnym życzeniem. A przy okazji mamy okazję więcej być może w przyrodzie. Ja akurat mam dużo takiej okazji, bo mieszkam teraz na wsi. No to masz duszę geografa. Tak, no właśnie, także widzę to wszystko i doświadczam bardzo mocno, czego życzę również innym ludziom, bo jednak śpiew ptaków, szum tych traw właśnie, to wszystko jest muzyką. I pozwala też przetrwać takie trudne czasy, jakie teraz mamy. Tak, odrywa nas troszeczkę od tej codzienności i to, że możemy się zająć obserwacją tego, co się wokół nas dzieje, mówię o przyrodzie, czy o chmurach nawet, bo mamy tutaj taką dużą szybę, witrynę i jest, ponieważ mieszkamy na wzgórzu, codziennie możemy oglądać niesamowite zjawiska właśnie pogodowe. Czegoś ta pandemia, to zamknięcie nauczyło ciebie jako muzyka albo wymusiło pewne kolejne umiejętności, żeby jakoś ten czas artystycznie, muzycznie przetrwać? Wiesz co, tak, zbieram się do jakby kolejnych nagrań, znaczy mam mnóstwo utworów zebranych już, 10 chyba, i chciałabym je nagrać tak porządnie, bo one są nagrane, ale na razie przeze mnie tak demowo i przysiąść. Po prostu myślę, że to jest też, ma się trochę więcej czasu na to, na własną twórczość. Ja troszkę ćwiczę na flecie, powinnam ćwiczyć więcej, ale no już nie mam takiej cierpliwości, takiego samozaparcia jak kiedyś, ale to robię mimo wszystko i na własny jakby użytek mogę nagrać sobie różne rzeczy, kiedy nie dochodzi trema występu jakby na żywo, to ja zagram dużo więcej w domu właśnie. Wśród tych prób powstał też utwór, który powiedziałaś mi poza anteną, że też troszeczkę tematycznie dotyka tego czasu pandemii. Tak, jest to taka refleksja nad tym życiem, które upływa, a dla niektórych upłynęło, bo ksiądz Grzegorz Poźniak, który napisał ten tekst, napisał go tuż przed momentem, kiedy zachorował na COVID-a i powiem szczerze, że to był czas dla niego bardzo ciężki, bo on ledwo z niego wyszedł. On był już na ojomie, w ciężkim stanie, a przysłał ten wiersz w związku z wydawaną przez niego książką, taką jakby chyba monografią, tam swoje, bo jest też kompozytorem, pisze teksty, wiersze, jest bardzo wszechstronnym człowiekiem, jest muzykologiem, znawcą organów, że tak powiem, nadzoruje ich remont. No, dużo by o nim można mówić, ale tylko tyle, że powiem, że był człowiekiem umierającym i to mnie bardzo zmobilizowało. Za bardzo mi się nie chciało brać do tego tekstu, ale on mnie tak poprosił, a potem potem dowiedziałam się, że jest z nim bardzo ciężko, ja po prostu natychmiast napisałam muzykę i zrobiłam też tam aranżację, nagrałam wiele śladów. No i tak to powstało. Czasami potrzebny jest silniejszy doping, a utwór mówi o trochę o przemijaniu, o tym, o takim żałowaniu, że na coś się spóźniłem. Nie będę wszystkiego mówiła, ale to jest taka trochę przestroga, żeby jeśli spóźniłem się na miłość, na przyjaźń, na wychowanie dzieci na przykład, to żeby się chociaż nie spóźnić do raju, czy do nieba, czyli po prostu tak żyć, żeby pamiętać o tym, co mamy jeszcze przed sobą i żeby nie zatracić tego czasu. Lidia Pospieszalska, która czuwa nad stylem muzycznym i balansowaniem pomiędzy formami muzycznymi koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Dziś ten koncert rozpoczyna się o godzinie 19:00. Wiadomo, koncert jest bez publiczności. Są barierki, ale są tutaj przecieki, że ludzie się wybierają i być może te barierki nie będą tak daleko. Tego nie wiem, ale zapraszam nawet na to, co będzie słychać i widać z ceny. Na pewno będzie telebim. Myślę, że mimo wszystko warto przyjechać. Lidia Pospieszalska, Agnieszka Trzeciakiewicz. No i obyśmy się na nic nie spóźnili.